हमें ऊर्जा के बारे में कैसे पता चला? छठा भाग। अंत में वैज्ञानिकों ने लोलक के झोंके के दौरान हर एक बिंदु पर कितनी गतिज ऊर्जा और कितनी स्थितिज ऊर्जा है इसकी गणना की। उन्होंने पाया कि हर स्थिति में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग एक समान होता था। दोलन के दौरान दोनों प्रकार की ऊर्जाएं लगातार बदल रही थी, परंतु कुल ऊर्जा की मात्रा निश्चित रहती थी। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को मिलाकर यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। इसका कारण मशीनों में हमेशा तेज या धीमे, ऊपर या नीचे चलने वाले पुर्जे होते हैं। मशीनों के अक्सर गतिज ऊर्जा का परिवर्तन स्थितिज ऊर्जा में होता है, कई बार इसका उल्टा भी होता है। इसलिए लोलक के बारे में हम कह सकते हैं कि उसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा की मात्रा लगातार बदलती रहती है, परंतु उसमें कुल यांत्रिक ऊर्जा की मात्रा हमेशा एक जैसी रहती है। जब चीज़ों के गतिशील होने के बावजूद किसी तंत्र की कुल मात्रा नहीं बदलती, तो उस तंत्र को संरक्षित या कंजर्वड कहते हैं। लोलक में यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। शायद लोलक के अलावा अन्य चीज़ों के साथ भी ऐसा ही होता हो। ऐसी कई वस्तुएं होती हैं जिनकी गतिज और स्थितिज ऊर्जा बदलती रहने के बावजूद उनके यांत्रिक ऊर्जा की मात्रा एक समान रहती है। तब हम इसे एक प्राकृतिक नियम का दर्जा दे सकते हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि लोलक का इस प्रकार का बर्ताव यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण के अनुकूल है। इस नियम का यहाँ आम जिंदगी से एक और उदाहरण पेश है। कांच के कंचे को एक चिकने फर्श पर ऊपर से छोड़े, गिरते समय उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और स्थितिज ऊर्जा कम होगी, परंतु फर्श से टकराकर वो फिर ऊपर आएगा। ऊपर आते समय उसकी गतिज ऊर्जा घटेगी पर स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। अगर वो उतनी ही ऊंचाई तक उठता है जहाँ से आपने उसे फेंका था, तब उसकी यांत्रिक ऊर्जा में कोई बदल नहीं आएगी। हम यह भी कह सकते हैं कि कंचे के गिरने और पुनः उठने के दौरान हर एक बिंदु पर उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा की मात्रा एक समान रही है। कंचे का गिरने और फिर वापस उठना हमें संरक्षण और यांत्रिक ऊर्जा के नियमों से अवगत कराता है।